Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayatın içinden iki başlık çıkararak, o başlıklar üzerinden müminin hayatın yüklediği, getirdiği sıkıntılara karşı nasıl bir siyaset izlemesi gerektiğini, nasıl ön tedbir veya sonrasında kurtuluş araması gerektiğini örneklendirmeye çalışacağız. Bunlardan birisi vesvese konusu, diğeri de öfke konusudur. Vesvese ve öfke bir oranda herkeste vardır. Yani filanca vesvese hastası, OKB'li filan deniyor da o artık bardağa taşmış olduğu için doktora gidiyor. Normalde bütün insanlar belli oranda belli şeylerden şüphe ederler. Şüphesiz bir hayat, yani olacak da cennette olacak inşallah. Hiç şüphe etmemek de akıllılık değil. Ama şar şar şar akan çeşmenin önünde elini yıkadığı halde acaba yıkadım mı diye tereddüt eder insan. Bu bir sıkıntı. Suyu görüyorsun, akıyor çünkü. Mesela lavabonun önüne geldiğimde elimde siyah yağ lekeleri vardı, işte kir vardı, pas vardı. Yıkadım, gözüm bir şey görmüyor. Gözüm bir şey görmüyor, burnum koklamıyor. Buna rağmen benim elim kirli diye hala yıkıyorsam bunda sorun var. Yoksa paslı bir el, kirli, yağlı bir eli görüp de bunu yıkama ihtiyacı hissetmemek hayır alamet değil. Yani belli bir oranda insanda buna ihtiyaç var, fazlasında sorun var. İnsanların genel bir, yani bilimsel bir istatistik nakletme doğru değil benim branşım açısından. Ama böyle genel bilgi olarak görüyoruz ki %2'si insanların vesvese hastası. %2. Bu oran belki de doktora gitmeyenleriyle beraber, yani bir psikiyatrla görüşmeyenlerle beraber kim bilir %5 midir, daha fazla mıdır? Bu ciddi bir sorun. Yani mesela evlenilecek bir eş adayının %2 mutfakta veya vesvesenin herhangi bir branşında eşinin ömrünü çürütme ihtimali var. Demek ki biz vay böyle bir hastalık var, dolayısıyla evlenmeyelim, yuva kurma zamanı bitti insanlıktan diyecek halimiz yok. Yani vesvese sorunu olan veya öfke, bu ikisinden birinin sorunu olan Müslümanın şüphesiz kendisi için bir iyileşme, dengeye gelme süreci takip etmesi lazım. Bizim Müslüman kardeşleri olarak da onun eşimiz olur, çocuğumuz olur, yakınımız olur, arkadaşımız olur, herhangi birimiz. Yani kardeşimiz hasta neticede, vesvese de bir hastalık çeşididir. Yani bir insan trafik kazası geçirdiğinde buldu belasını Allah'tan deyip onu orada bırakıyor muyuz? Yahut da kurtarmaya çalıştık, ilk yardım araçları gelinceye kadar ne yapalım, kurtaramıyoruz diyoruz, kenara çekiliyor muyuz? Hayır, elimizden geleni yapıyoruz, kıvranıyoruz, ona acıyoruz. Velev ki trafikte onun işlediği bir kabahat yüzünden, yaptığı hata yüzünden o kaza meydana gelmiş olsa bile biz onu orada bırakmıyoruz. İnsanlık, Müslümanlık bunu gerektiriyor. Aynı şekilde vesvese sorunu yaşayan bir kardeşimiz veya öfke sorunu yaşayan bir kardeşimiz kesinlikle bir kenarda bırakılamaz. Yani onun kendisine yönelik tedbirleri, tedavide başvurması söz konusu olduğu gibi bizim de bir insan, bir mümin sorun yaşıyor diyeceğiz ve ilgilenmemiz mecburi hissedeceğiz. Bize de bir görev düşüyor. Burada satır arasına bir şey sıkıştırmak istiyorum. Umumiyetle bu tür sıkıntısı olan kardeşlerimiz, mümin kardeşlerimiz, yani vesvese, öfke ve benzeri psikolojik, ileri derecede psikiyatrik sorunu olan kardeşlerimizde başkalarını sorunlu görme sıkıntısı var. Yani bu sıkıntı mesela işte vesvese sıkıntısı diyelim. Bu sıkıntıyı tutup kendisi iyi, etrafındakiler çok pis, çok gevşekler, onları bir doktora götürmek lazım diye bakıyor olabilir. Adı üstünde hasta. Yani hasta birisi zaten kendisinin ne durumda olduğunu anlayacak olsa Allah'ın izniyle o da kendisiyle ilgilenecek. Ama kendisini takdir edemeyecek kadar bir yoğunluk, bir ağırlık söz konusu olabiliyor. Bu bahsettiğimiz vesvese hayatın hemen hemen her alanında, tuvaletten iman meselelerine kadar her alanda insanı bulabilir. Ama yoğun olarak taharet konusunda, nikah konusunda gibi konuların yani hayatı böyle riskli hale getirecek konularda daha fazla ve öncelikli olarak dikkat çekiyor. İster taharette olsun, ister nikah meselesinde olsun, ister iman meselesinde olsun, yani zihinsel sorunlarda olsun, bu tam anlamıyla bir hastalıktır. Hastalıktır. Bu hastalığa mümin de yakalanır, kafir de yakalanır. Mümin yakalanır, hem tedavi olur, hem çektiği meşakkat ve stresten dolayı Allah'tan ecir kazanır. Hem de tedavi olunca, iyileşince sağlığına kavuşur. Kafir de tedavi olur, iyileşir ama ondan hiçbir ecir kazanamaz. Çektiği yanına kar kalır sadece. Şimdi biz özellikle bu bir hastalıktır dediğimiz zaman ne kastediyoruz? Bu bir hastalıktır'ı kabul ettiysek, bu bizim hemen iyileştirme, tedaviye başvurmamızı gerektirecektir. Önce bir psikoloğa gidip durumu izah edeceğiz. Ben kardeşlerime tavsiyem, yani psikologlar çok yoğun ve artık yani randevu vermekte zorlanıyorlar gibi, o kadar yoğunlukları var. Bu tip sıkıntı yaşayan kardeşlerim bir temiz kağıda el yazısıyla, mümkünse klavyeyle özet, yani böyle destan yazarak değil, bir sayfada özetlenecekmiş gibi. Mesela sabah kalkınca bir türlü yüzümü yıkayamıyorum. Veya sabah kalkınca 1,5 saat banyo yapmak zorunda kalıyorum. İki, eşim banyoya girince o banyodan çıktıktan sonra fırçayla bütün banyoyu, her tarafı her gün 3 defa temizliyorum gibi ana başlıklarıyla döküman hazırlayıp gittiğimiz psikoloğun önüne bunu koyarsak işini kolaylaştırırız onun. O da çabucak bizimle ilgili teşhis koymayı denemiş olur. Birincisi, psikoloğa gideceğiz. Uzun bir maratondan sonra psikologdan sonuç alamazsak, hastalık hala yükselmeye devam ederse veya psikolog sizi bir psikiyatra da gönderelim derse hiç tereddüt etmeyeceğiz. Ben hasta mıyım? Bende bir sorun yok. Beni deli mi zannettiniz? Demenin bir manası yok. Götüreceğiz. Kardeşlerimize bu noktada küçük bir tavsiyem. Bazı kardeşlerimiz çocuklarında bu sorun var. Evlendirecek çocuğunu. Yani evlilik için söz kesmişler, nişan kesmişler. Ama kendisi de görüyor ki çocukla ikinci bir insanın bir arada yaşaması bir sorun. Yani hiç tereddüt etmeden genç de olsa, çocuk da olsa götürülüp bu tedavi sürecinden geçirilmesi gerekiyor. Ondan sonra samimi bir psikiyatr kardeşimiz bu teşhis bir sene sonra mesela sonuç verecek diyorsa o bir seneyi sabırla geçireceğiz. Daha büyük bir hastaneye gidin, daha geniş bir yetkisi olan doktora gidin derse oraya gideceğiz. Ya dediğim gibi bu bir trafik kazası veya herhangi bir hastalık, bir kanser gibi bir şey bu. Biz kanserden ödümüz patlıyor, öldürür diye. Ölümden beter edebilir bu hastalık. İlerleyen çeşitleri ölümden beter. Şizofren yapabilir, bipolara doğru götürebilir. Yani bizim hastalığa vakit ayırmamız, hastalıkla ilgili para harcamamız, onu dert etmemiz illa böyle gözle görülür bir yara, bere, kırık, çıkık üzerinden olması şart değil. Bu da neticede Allah'tan insana yazılmış bir kader. Bir hastalık bu şekilde bakacağız. Şimdi bazı Müslüman kardeşlerimiz yani bu tip psikolojik sorunlara iki türlü kafadan atma yorum yapıyorlar. Birincisi diyorlar ki ya senin dininde sorun var zaten, sen iyi adam olsan böyle olmazdı diyorlar. Bu batıl. İkincisi de diyorlar ki cin. Tutturmuş insanlar bir cin. Neredeyse dünyayı cinler idare ediyor. Ya cin vakası doğrudur. Bunda bir tereddüt yok. Fakat bugünkü gördüğümüz çoğu psikiyatrik olan sorunlarda cin vakası oranı çok düşük. Çok düşük ama. Yani bazen psikiyatrik vakalardan cinler bile Allah'a sığınır zannediyorum. O derece ileri de bir hastalık. Bu iki sorun doğru değil. Neden? Yani cinlere sadece yükleyip ona üfletti, buna okuttu. Filancanın büyüsünü çözdürdü. Bunlar yani ancak iyice bir psikiyatrik doktorudan bu düzelmeyecek, bizim buna yapacak bir şeyimiz yok diye kelime alınca mücadele edilecek bir yön olur. Bir de yani cin vakaları bellidir. O ilk anda belli olur zaten. Yani ehli onu anlar. Biz filancaya gittik. Bize dedi ki bunu bağlamışlar. Buna musallat olmuş. Adama 20 lira vereceksin der tabii. 20 lira helal olsun ona diye. Bağladılar, çözdüler, bir şeyler diyecek senin için. Musallat var, vurdu, kırdı. Bu tip şeylerle biz oyalanmaya vaktimiz yok. Birinci meseleye tekrar dönersek, yani iyi Müslüman olsaydın senin başına böyle vesvese gelmezdi. Bu söz de cahilce bir söz. Ashab-ı kiram da vardı bu. Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bunu istişare ettiler. Ne yapacağım ben ya Resulullah dediler. Şu dünyada hepimiz toplansak 1,5 milyar Müslüman ashab-ı kiramın bir noktasına ulaşabilir miyiz Müslümanlıkta? Yani Müslümanlıksa onların Müslümanlığıydı. Kur'ansa onlar Kur'an ehliydiler. Yani akşam inen Kur'an'ı sabahleyin zamm-ı sure olarak okuyorlardı namazlarında. Müslümanlık onlarda. Onlarda da bu sorun oldu. Su harcarken oldu. Hayata bakışlarında oldu. Nikahla ilgili meselelerde oldu. İmanla ilgili meselelerde oldu. Geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah, yani konuşmaktan bile ödüm patlıyor. Öyle şeyler var içimde. Ne var? Yani Allah hakkında çok kötü şeyler düşünüyorum. Benim imanım yok mu acaba diye sordular. Efendimiz, Müslim'de hadis-i şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gerçekten siz böyle bir sorun yaşıyor musunuz? Yani Allah hakkında aklınıza böyle kötü şeyler geliyor mu? Geliyor tabii ya Resulallah dediler. Efendimiz buyurdu ki işte iman budur ya. İman budur. Neden? Çünkü sen yani zihnini imanla doldurmaya çalışıyorsun. Şeytan da geliyor, bir yerlerden delmeye çalışıyor senin imanını. O delme çalışmasına karşı sen istiğfar ediyorsun, ayet-el kürsü okuyorsun. Bir tık imanını yukarı çıkarıyorsun. Öbür gün geliyor biraz daha delmeye çalışıyor. Sen biraz daha Felak Nas okuyorsun. Bir tık daha yukarı çıkarıyorsun. O sana saldırdıkça senin imanını güçlendiriyorsun. Sonunda geliyor zaten Allah var mı yok mu o da belli değil diyor sana. Yıllarca namaz kılmış birisi olarak. Hakikaten ya bunu nasıl keşfettim diye oturup hatırat yazmaya başlarsan imanını kaybediyorsun. Estağfurullah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir Yasin-i Şerif okuyayım deyip kendini Kur'an'a teslim ediyorsun. Zikre, istiğfara teslim ediyorsan kurtuluyorsun ondan. Bu kadar basit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam da bu şekilde izah etmiş ashab-ı kirama. Mesela bugün başımızdaki en büyük sorunlardan birisi olarak bu vesvesenin gelip bizi nikahımızda bulmasıdır. Ya birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü çocuk olduktan sonra acaba bizim nikahımızda bir şey var mı? Ben çünkü o gün yani ne bileyim biraz böyle nikahta evet kabul ettim derken sanki heyecanlıydım, ağzımdan ne dediğimi tam hatırlamıyorum. Acaba nikahımız oldu mu? Ya sen 30 senedir nikahlı yaşadığın bir kadınla aklına gelecek zamanı mı buldun şimdi bunu? Demek ki şeytan tam evliliğin bereketini, huzurunu, ahengini yaşayacağın zamanda Hatta çocuklarını evlendirmeye hazırlandığın zaman da gelmiş senin balonunu delmeye çalışıyor. La havle ve la kuvvete illa billah deyip yoluna devam edeceksin. Aksi takdirde şeytan bir anlarsa sen iyi bir oyuncaksın, seni bir daha bırakmaz. Çok güzel bir oyuncaksın sen çünkü. Aramakta bulunmazsın. Yani çocukların oynadığı plastik oyuncaklar gibi oynayacak seninle şeytan o zaman. Bu sebeple biz bileceğiz ki bu hayatın kanser gibi, trafik kazası gibi, elektrik çarpması gibi insanın başına gelebilecek musibetlerinden birisi de bu vesvese musibetidir. Bu vesvese musibetine karşı hazırlıklı olacağız. Allah'a hamdü senalar olsun. İnsanlık çok ciddi araştırmalarla bu sorunun üzerinden gelmeye çalışacak işler yaptı. Evet, hemen bugün gidiyorsun psikoloğa veya psikiyatra, seni okuyor, üflüyor, yarın düzeliyorsun düzeyinde değil bu. Yani nasıl kanserde kemoterapi yapılıyor, bir ışın tedavisi yapılıyor, ilaç tedavisi 3 ay, 4 ay, 5 ay sürüyor. Bu da onun gibi. Yani biri hücreler üzerinden kanser oluyor, biri de beyindeki henüz insanlığın nereden olduğunu keşfedemediği bazı arızalar nedeniyle oluyor. Her halükarda Allahu Teala, hadisi şerifi hatırlayalım, vesvese ile ilgili bunu yorumlayarak söylüyorum. Allahu Teala çaresini indirmediği bir hastalık yaratmamıştır. Hadis. Tekrar. Allahu Teala çaresini indirmediği bir hastalık yaratmamıştır. Ya diyeceğiz nauzu billah, Allah böyle bir hastalık yaratmadı diyeceğiz. Gözünün önünde hastalık. Ya da Allah'tan başkası bunu yarattı diyeceksin. Tövbe estağfurullah. Öyle de değil. Allah yarattı hastalığı belli. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah hangi hastalığı yarattıysa ona çare yaratmıştır. Ben filan çok değerli bir profesöre gittim, bu hastalığın çözümü yok dedi. Yanlış. Doğrusu ne bu cümlenin? O profesör veya tıp henüz bu çareyi keşfedemedi. Kim bilir senin balkonunda büyüdüğün bir çiçekten 3 tane yiyince geçecek bir hastalıktır. Ama henüz Allah-u Teala insanlığın araştırması bitmesin, İnsanlık kendisini böyle tanrılaşmış bir konumda görmesin diye açık bıraktığı, araştırın gerisini bulun diye takdir buyurduğu şeylerden biri o hastalıktır belki. Mesela işte örneğini verdiğimiz vesvese de hemen bir kutu ilaç kullanıyorsun ve bu sıfırlanıyor. Henüz bu imkana kavuşmadı insanlık. Çünkü vesvese hastalığı kanserden daha eski bir hastalık. Trafik kazalarından daha eski. Belki felçten de daha eskidir. Yani çünkü Habil ile Kabil arasında haset ve vesveseye benzer sorun vardı. İlk insanda vardı bu. Kabil felç olmadan, Habil felç olmadan vesvese girmişti aile içine. Dolayısıyla biz Müslüman olarak şuna iman ediyoruz. Rabbim benim hangi hastalık olursa olsun onu yarattıysa beraberinde şifasını da yaratmıştır. Henüz laboratuvarlar bunu keşfedememişlerdir. Belki de benim uzun süreli bu tedavim bu hastalığın keşif nedeni olacak. Bir tıp dergisinde bir gün bir yazı yayınlanacak. Filan insan, Türkiye'deki filan insan üzerinde yapılan filan deneme çok faydalı oldu ve 20 senedir de hala hastalığından bir iz kalmadı, sağlıklı yaşıyor denecek. İnsanlığa büyük bir hayrım dokunmuş olacak benim. Belki de böyle olacak. Olmasa da olsa da Rabbim bize bir hastalık verdiyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı bellidir. Ey Allah'ın kulları, tedavi olun, tedavi olun buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem talimatı. Ama eğer bir insan günleri harap olduğu halde çoluk çocuğuyla sofrada oturup huzur içerisinde bir kahvaltı yapamıyor, 10 kere kahvaltı esnasında kalkıyor, bu bardak yıkandı mı diye gidip bardağı yıkıyor, geliyor, çocukları da onu iğrenmeye başlamışlar. Bu manzaraya rağmen doktora gidersem bana deri muamelesi yaparlar, ne der komşular, niye eltim ne der diye düşünüyorsa yapacak bir şey yok. Yani Allah onun etrafındakilere yardım etsin o zaman. Bu belasına razı gibi duruyor. Biz bu dünyada şuna iman ediyoruz. Musibetler Allahu Teala'nın mümine de kafire de verdiği şeylerdir. Trafik kazası da dahil buna, vesvese de dahil. Bu bir musibettir. Musibet ne demek? Allah'tan isabet etmiş sıkıntı demek. Bu mümine de gelir, kafire de gelir. Yani burada bir din ayrımı yok. İyi mümin, kötü mümin diye bir şey yok. Ama şu olabilir, şeytan bizdeki irade zafiyetini ve beceriksizliği keşfederse bir kere, senin imanın arttıkça seni daha fazla kullanır bu sefer. Arkana da dini koydurtturur. Yani sen bu yaptığını Allah için yaparsın. Allah için, daha çok cennete girmek için namaz kılmazsın. Allah'ın rızasını kazanmak, kıldığın namaz Cebrail Aleyhisselam'ın bizzat kendi eliyle götürüp cennete seni götüreceği kadar değerli bir namaz olsun diye her namazı 7 defa abdest alıp kılarsın. O arada da yani kaçırdığın sevaplar, israf ettiğin su, kaybolan huzurun, senden nefret eden eşin, çocuğun da şeytanın yanında eşantiyondan kalır. Yani mümine musibet gelir. Eğer çok çok ihlaslı ve samimi bir müminse ama iradesini kullanamıyorsa, dengesiz bir dindarlık yaşıyorsa şeytan onu biraz daha fazla sömürür. Peki bu arada kafire bu musibetler geliyor, bunun bir anlamı var, başı çatlasın zaten diyorsun. Mümin insan hem sabah namazı kılıyor hem sabah namazından sonra da filanca sıkıntıyı çekiyor, vesveseden kahroluyor. Bir dakika, biz diyoruz ki ne sağlıklı bir hayat yaşamak Allah'ın beni %100 sevdiğinin işaretidir, ne başıma hastalık vesaire bir musibet gelmesi Allah'ın beni sevmediğinin işaretidir. Eğer musibetlerle sevdi sevmedi bakacaksak, şu kainatta Allah'ın yarattığı mahlukatı arasında bir benzeri kadar asla kimsenin olamayacağı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sıkıntıları hangi insanla ölçülür sıkıntılardır? Hastalıksa hastalık, gariplikse gariplik, yetimse yetimlik, dul kalmaksa dul kalmak, dostlarından cefa çekmekse cefa çekmek. Hangisini sayacağız efendim? Evet, aç kalmak, aç kalmak. Hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de vardı. Yani Allah-u Teala onu sevmiyor muydu da ona musibetlerin gelmesine izin veriyordu? Ya da Firavun'u seviyor muydu da boğazına kadar nimetlerle onu donattı senelerce de sonunda denizde boğdu onu? Ne Allah'ın nimetleri bir insanın, tamam bu süper cennetliktir, baksana adamın arabaları bile var, villaları var, ne bu denebilir, ne de bu adamın başı dertten eksik olmuyor, dolayısıyla bu cehennem kütüğü denebilir. Bunlar batıl sözler. Doğrusu nedir? Mümin insan nimet buldukça şükreder, musibet buldukça çaresini arar, sabreder. Böylece sabır ve şükür arasında güçlü bir imanla yoluna devam eder mümin. Sabır ve şükür arasında müminin gelgitleri olur. Yani mümin sabrettiği için de kazanır, şükrettiği için de kazanır. Ama asla ne nimetleri kazandık bu imtihanı be, gerisi kolay diye düşünür, ne de musibetleri, belaları ki vesveseyi, bu yani OKB denen sıkıntıyı bu musibetlerden birisi olarak özellikle görüyoruz. Şimdilik onu konuşuyoruz. Burada mümin psikolojisinde ilave olarak getirdiğimiz şey, yani Allah-u Teala'dan gelen herhangi bir musibet, biz örneği üzerinde bunu konuşuyoruz şimdi, ne bizim kötü olduğumuz için gelmiştir, ne de şimdiye kadar gelmedi, çok iyiydik onun için gelmedi. Bu hayatı biz kafirler gibi et, kemik, ilik, kan, bu tip şeyler olan bir vücutla yaşıyoruz. Dolayısıyla kainatın miraç görmüş efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bile ateşler içerisinde kıvrandı, acıktı, midesine taş bağlar gibi oldu. Bu onun haşa sümme haşa değil kötülüğü, kıymetinin az olduğundan bile oldu diyebilir miyiz? Estağfurullah, böyle bir şey de denemez. Ne denebilir ama? Şu denir: o da diğer insanlar gibi bir insan bedeniyle yaşıyordu. İnsan bedeni diken batırınca acıyor, onun eli de acıdı. İnsan sıtmaya yakalanınca, ciddi bir hastalığı olunca, üşütünce, ne zamansa artık ateşi olur, onun da ateşi oldu. Ateşler içerisinde kıvranarak bu fani dünyadan ayrıldı. Çünkü beden üzerinden kulluk yapıyordu. Şu kadar ki o mübarek bedenini hiçbir insana nasip olmayacak bir şekilde Allah'a kulluğa serdi. Yani o onun farkı, yoksa o bedenle herhangi bir insanın bedeni arasında bir fark yok. Olsa olsa fark sırtındaki nübüvvet mühürü olabilir, yani fark olarak sünnetli doğmuş olması fark olabilir. Bunun dışında hiçbir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şekilde insan üstü idi diyemez. Bunu diyen cahilliğini ortaya koymuş olur. İnsan üstü bir kudreti yoktu. İnsandı. Kelime-i şehadette bile biz bunu söylüyoruz. Abduhu ve Resuluhu diyoruz. Allah'ın kulu, insan çünkü, ve peygamberi diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi vesveseyi bu şekilde ele aldık. İkinci bir başlık, öfkeyi ele almamız lazım. Öfke nedir? İnsanın hoşlanmayacağı bir olaya veya söze karşı içinden duyduğu sıkıntıdır. Buna öfke diyelim. Kur'an'ımız buna gayz diyor. Gayz. Öfke diye bunu tercüme edersek yerine oturur. Öfke insanın içindeki kıpırdanıştır. Yani birisi seni üzecek sözler söylediği zaman senin içinde hiçbir şey duymuyormuş gibi, o boş boş konuşuyormuş gibi bir manzara olmaz. Tam aksine ne olur? Yani ne diyor bu, kime söylüyor gibi bir hareketlenme olur. Buna öfkelenmek diyoruz. Bu öfkeyi serbest bıraktığın zaman gazaba döner. Gazap nedir? Kızmak, sinirlenmek, tepki vermektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuru şerifinde bana nasihat et ya Resulullah diyen adama ne buyurmuştu? Kızmayacaksın, gazap etmeyeceksin buyurmuştu. Adam bir daha sorunca gazap etmeyeceksin buyurdu. Bir daha sordu adam, ben daha başka şeyler istiyorum diye, böylece gazaplı bir adam olduğu ortaya çıkmış oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne bakarak çok gergin bir adam olduğunu anladı. Gazap etmeyeceksin buyurdu. Şimdi öfkelenmeyeceksin buyurmadı ama. Çünkü insan kulağından onu sinir edecek bir söz duyacak, beynine gidecek, beyin damarlardan kana ulaştıracak kalp yoluyla ve hiçbir şey duymamış olacak. Bu insan değil ki, insan muhakkak duyduğu şeyden, gördüğünden etkilenir. Öfkelenir. Ama mümin öfkesini yutar. İçine yutar. Eğer beceriksiz bir müminse, Allah'ın öfkesini gömenlere cennet vaat ettiğini unutursa yüzü kızarmaya başlar. İşte yüz kızarırken kan içerideki öfkeyi renk yöntemiyle yüze doğru, yüzü kıpkırmızı olur. Gözleri açılır. Yavaş yavaş yumruklaşmaya başlar eli. Gayz hali. Öfke hali yavaş yavaş neye döndü? Gazap haline döndü. Sinirlendi. O zaman pat diye vurur. Açar ağzını, konuşur. Sayar, söver, tükürür, hakaret eder, koşar. Dinimiz tabii olanla tabiinin üzerinden yapay geliştirilmiş olanın arasında fark tutmamızı istiyor. Diyor ki dinimiz bize, sen insansın. Hiçbir şekilde sinirlenmiyorsun, öfkelenmiyorsun, tepki göstermiyorsun. Mümkün değil, can taşıyorsun çünkü. Ama içinde bir öfke oluşur. O öfkeyi gazaba çevirip eyleme dönüştürürsen kaybedersin. Çünkü o zaman söveceksin, döveceksin, vuracaksın, kendine zarar vereceksin, camı kıracaksın. Haklı olduğun bir şeyde haksız duruma düşeceksin. Mümine ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kızma buyuruyor. Ama öfkelenme demiyor. Öfkelenme demiyor. Çünkü öfkelenmemek mümkün değil. Canın acıyor, onurun zedeleniyor. Peki emri bil maruf nehyanil münker mesela yapalım diyoruz. Aa, bir dakika, Onu nasıl yapıyoruz? Kuralına, edebine uyarak, denge üzerinden yapıyoruz. Gazap anı insanın kendisini kontrol edemediği andır. Biz Allah'ın mesela menhiyatından alkol sofrasını gördüğümüzde öfkeleniriz. Öfkelenmesek iman gider elden. Öfkeleniyoruz. Peki tutup oradaki herkesi yakıyor muyuz? Kurşuna mı diziyoruz? Allah için. İşte bu kontrolden çıkmış bir öfkedir. Burada mümin kaş yaparken göz çıkardı diyeceğim de kafa kopardı. Hiç olacak bir şey değil bu. Nehyanil münker nedir peki? Geliyorsun, izah ediyorsun. Böyle yapılmaz. Bu içki içilmez diyorsun. Böylece içimizdeki öfkeyi imanımızın kontrolünde yönlendiriyoruz. Eğer öfkeyi imanımız ve insani ilişkilerimiz düzeyinde kontrol edemezsek, bu sefer sinirimiz bizi kontrol etmeye başlar. Şu kadar senenin babası, şu kadar senenin yaşlı dedesi gelinine kızmış, gelinin babasına sövmüş. 80 yaşında adamsın sen. 80 senelik beyefendi, beyaz sakallı dedeliğini bir kelimeyle bitirdin. Çünkü sen zinayı, Allah'ın haramı görmüştün, zinaya yanaşmıyordun. Ama zinaya götüren cinsellik sende vardı. Ha, Müslüman olarak ben onu kontrol etmek zorundayım diyordun. Bu doğruydu. Öfken de Allah'ın senin içine koyduğu bir duyguydu. Tıpkı cinselliğini zinaya götürmediğin için haram diye, aynı mantıkla öfkeni sinir sistemini harap edecek ve seni yanlışa götürecek şeye de götürmeyecektin. Kadını boşarken de erkeğin yaptığı budur. Şu kadar çocuk orada ağlıyor, sızlıyor. Boşadım, boşadım, boşadım, boşadım, boşadım. Yorulana kadar boşadım diyorsun. 10 dakika sonra kabaran sütün geri gelince, aa, bu ne biçim söz söyledik biz? Mermi bir defa çıkıyor namludan. Onun için bu ümmet, anneler ve babalar, Kur'an kurslarında muallimler, İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen efendi kardeşlerimiz, camilerde imam efendi kardeşlerimiz, insanlara Kur'an ezberleyin kardeşlerim dediği gibi, abdestin farzları şunlardır, sünnetleri bunlardır dedikleri gibi bu görev zaten. Biz insan olarak sinirimizi şöyle kontrol ederiz, o kontrolü yapamazsak abdest gider ha, haberiniz olsun diye de eğitim vermek zorundayız. Biz Kur'an'ı ezberlediği gibi şahsiyetini ezberleyen, öfkesini kontrol edebilen insanlar da yetiştirmek zorundayız. Namaz sadece cehenneme girmemek için değil, öfkesini kontrol eden Müslüman olarak yaşayabilmek için de şarttır diye öğretmek zorundayız. Sinir sistemini kontrol edememiş insanlar ne psikologdan ne psikiyatrdan bir şey istifade edemezler. Bunun adına sabır da diyebiliriz. Bunun adına Allah için mücadele de diyebiliriz. Müslümanlığın ince ayarları da diyebiliriz. Ne dersek diyelim, ortada bir gerçek var ki Müslümanlık sadece namaz kılmak, sadece Kur'an ezberlemek değildir. Onurumuzu korumak, ağzımızı korumak, elimizi korumak, prestijimizi korumak, şahsiyetimizi lekelememek de Müslümanlıktır. Bunları da düşünmek zorundayız. Mümin psikolojisi dediğimiz zaman içini doldurmak istediğimiz gerçek budur kardeşlerim. Şimdi bütün bunları yaparken mesela öfken içinde doğaldır. Ama bu öfkeyi sen taşırıp sinir sistemini berbat eden bir kalıba dökmeyeceksin diyoruz ya. Yani bu elbette tamam, bundan sonra böyle yapalım söz demekle olup bitecek bir şey değil. Yani bu kadar kolay değil. Bu bir eğitim meselesi, bu bir süreç. Belki 10 sene, belki 20 sene bu süreci işletmek zorundasın. Eğer gerçekten Allah-u Teala'nın rızasını kazanma gayretli bir mümin isek. Burada kardeşlerim bir mücadele yapıyoruz. Yani nefsim benim şöyle gördüğümü elinin tersiyle vurup düzeltmek istiyor. Kafiri kafasını kopararak, Müslümanı da yumruklayarak düzelteyim bu işi diyor. Ama nefsime diyorum ki ben, ya da kendime diyorum ki bu böyle olmaz. Sen de çocukken yaramazlık yaptın diye sana böyle yapsalardı sen var olmayacaktın. Belki öldüreceklerdi seni. Bu bir eğitimdir. Böyle yapılmaz diyorum. Bu bir yoğunluk gerçekten. Yani bir mücadele, bir mücahede gerekiyor bunun için. Ama biz kardeşlerim, cihadı sadece meydanlarda bu topraklarımızın düşmanlarıyla silahla boğuşurken veya yumruklaşırken mi yaptığımızı zannediyoruz? Nefsimizi olgun insan kıvamına getirmek de bir mücadele adıdır. Bir cihat çeşididir. Yani öfkeli kardeşlerimizle görüşüyoruz mesela. Ben öfkemi kontrol edemiyorum hocam. Gidiyorum doktora, doktor da bana uyutan ilaçlar veriyor. Ben akşama kadar uyuyorum diyor. Fesübhanallah. İlaçtan önce sen kendin bir defa öfkeli olduğunu kabul et. Mesela hiç unutamıyorum. Bir kardeşimiz çocuklarını gereksiz yere dövdüğünü, sonra da günlerce ağladığını, bundan nasıl kurtulacağını söyledi. Kaç kere oldu dedim. Ne bileyim dedi. Hemen hemen her hafta bir kere oluyor dedi. Ne iş yapıyorsun dedim. Belediye otobüsü şoförüyüm dedi. Saate bak bakayım dedim. Belediye kapanmış mıdır? Baktı kapanmıştır dedi. Yarın hemen sabah 8'de git dilekçe ver, o işten ayrıl dedi. Niye dedi? Çünkü sen demek ki bünye olarak bir belediye otobüsünde çalışmak, şoför olmak demek hiç yoksa günde 1000 insanla görmek, kimi bilet vermez, kimi ileri gitmez, kimi lan şoför frene hızlı bastın der, seni sinirlendirir. Böyle bir tur attığında hiç vaka olmuyor, seni sinirlendirmiyor olur mu dedim. Yok dedi, çok sinirlendiriyorlar beni dedi. Zaten eve geldiğimde sinir küpü oluyorum, onun için dövüyorum çocukları dedi. Bak ben bunu anladım dedim. Bu mesleği sen kaldıramıyorsun. Onu kaldıracak birisi yapsın. Şu hazır ağırbaşlı ehliyetin var. Sen git kamyon şoförlüğü yap dedim. Ben mesleğimi seviyorum dedi. Ha, belanı seviyorsun sen. O zaman yapacak bir şeyin yok dedim. Gideceksin, doktor da sana verdiği ilacın altına not düşecek. Senin arkandan otobüs firmasına gönderecek. Bu şoförlük yapamaz, ağır ilaç verdim buna diyecek. Antidepresan ilacı verdim diyecek. Dolayısıyla işinden kovulacaksın. Prestijinle git, amelelik yap, çocuklarını da dövme dedim. Güya çocuklarının rızkı için otobüs şoförlüğü yapıyorsun, çocuklarını o yüzden dövüyorsun sen. Bir de haksız olduğunu kendin de itiraf ediyorsun. Yani bu burada neyi örneklendiriyorum? Bir mücahede yapıyoruz. Bir yoğunluk gösteriyoruz. Gerekiyorsa meslek değiştiriyorum, gerekiyorsa semt değiştiriyorum, gerekiyorsa evimin perdelerinin rengini değiştiriyorum. Benim sinir sistemime müdahale etmesin diye. Çünkü renklerin de insan üzerinde etkisi var. Hoşlanmadığı bir rengi saatlerce görünce bir insan yani biraz beyni renklenebilir o renkten etkilenerek. Bunların hepsi elhamdülillah bilimsel tespitleri yapılmış bunların. Yani Müslüman gereksiz yere niye başını belaya koysun? Niye kendisini günaha soksun? Yani yeteri kadar ümmeti Muhammed'in derdi var. Her birimizin yeteri kadar maişet derdi var. Bunu böyle bu şekilde bir çare ile giderebiliriz. Burada kardeşlerim, Müslüman sabretmeli diyoruz ya. Şimdi sabır kırmızı ışıkta beklerkendir. Yani 10 saniye fazla beklememek için kırmızı ışıktan geçende de sabır yoktur. Arabası kaza yaptıktan sonra işte bir yeri kırıldı, hastanede tedaviyi bekliyor. İşte kol sargısı çözülünceye kadar sabrediyor. O da sabır ama baştan sabreden sabır sürecini çabuk bitirir. Sabrı başımıza bela geldiği zaman yapmamızın bir tür anlamı da kalmıyor zaten. Mesela 5 yaşında 6 yaşında bir çocuğa sabredersen, o zamandan sabra kendini alıştırırsan, o çocuk 20 yaşına gelip maazallah bilmem ne tutkunu olduğu zaman veya bilmem ne bağımlısı olduğu zaman ki sabrın çok daha kolay olur senin. Ama sen sabır enerjini ta o gün ilk defa devreye koymaya kalktığında yetmediğini göreceksin. Yani sabır sürecin başından itibaren bizimle gelmeli. Eğitim de sabrın en büyük alanıdır bizim için. Özellikle öfkeli kardeşlerimiz açısından söylüyorum. Bir ikincisi, eğer öfke giderilmesi gibi bir başlıkta çalışacaksak, yani bunu dert ettiysek biz, yani her türlü değişime de hazır olacağız. İmanımız, ahlakımız, iffetimiz, bunlar değişmeyecek. Evimizi değiştiririz, semtimizi değiştiririz, elbisemi değiştiririm, işimi değiştiririm. Değiştiririm halimallah. Huzurlu bir sene yaşayacaksam ben ülkemi de değiştiririm. Giderim Afrika'da bir ülkede bir yerde basit bir işte çalışırım. Ailemle huzurlu bir sene geçiririm hiç olmasın. Beni şehir bunalttıysa şehirden kaçarım. Köy bunalttıysa köyden kaçarım. Aksi takdirde biz bile bile bindiğimiz dalı kesen komik adam durumuna düşmüş oluruz kardeşlerim. Dolayısıyla sabrı biz bu hayatın karşımıza çıkardığı gelişmelerle paralel hareket eden otomatik bir mekanizma olarak görmek zorundayız. Yani bir şey gerekecek, bir hastalık var. Gidip eczaneden ilacını alıyorsun. Ondan sonra akşam yemekten sonra onu kullanmaya başlıyorsun. Onun adı ilaç. Sabır o değil. Sabır sıkıntı bir santim ucunu gösterdiğinde bir santim devreye giriyor. Sıkıntı 50 santim olduğunda sabır 50 santimde otomatik olmalı. Hayatla otomatik paralel yürüyen sabır hayatı çok daha huzurlu yaşamamıza, Allah-u Teala'nın rızasından kopmadan Müslümanlık yaşamamıza yardım eder. Şimdi kardeşlerim, umuyorum Rabbimin inayeti ile iki sorun, büyük bölümü insanların bu sorunu ya kendisi, ya yakını, akrabası, arkadaşı üzerinden biliyor diye özellikle bu iki sorunu seçtim. Bu iki sorun vesvese ve öfke. Bu iki sorun üzerinden Müslümanın kendisine ait özel bir psikoloji oluşturabileceğini, bunu biiznillahü teala atlatabileceğini örneklendirmeye çalıştım. Şimdi Me'aric suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu Me'aric suresinin 19'undan 35. ayetine kadar olan bölümü ben okuyup hatim indirirken dikkatimi çekmişti. Buradan kardeşlerime bir not düşeceğim diye özellikle bir kenara koydum. Rabbimin rahmetine ve ihsanına sığınarak okuyorum. Şimdi bu anlattığım vesveseyi, öfkeyi ve benzeri psikolojik sorunları Allah-u Teala'nın bizi nasıl ıslah edecek diye bu surenin 19 ve 35. ayetlerinde nasıl anlattığını anlatmaya çalışacağım kardeşim. Sadece mealini okuyacağım. İnşallah Teala hepimiz için ders olacak. Meal olarak okuyorum 19. ayetin mealinden itibaren. Gerçekten insan pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. Karakter sorunu. Ancak şunlar öyle değildir. İki nokta üst üste. Yani yukarıda hırslı, pinti, kendisine iğne batınca kıyamet koparıyor. Ama işi geçince hiç öyle bir şey olmamış gibi, acısı geçince her şeyi unutuyor. Bu karakteri bozuk bir insan. Şu insan hariç, namaz kılanlar. Bir, ki onlar namazlarında devamlıdırlar. Ara sıra değil, ihmal göstermezler. Namazda istikrar ikiye etti. Mallarında belli bir hak olduğunu görürler. Yani Allah verdi, ben de bu maldan vereyim kullarına der. Üç, dilenene ve mahrum kalmış zavallıya mal verirler. 3. Ceza ve hesap gününün doğruluğundan hiç şüpheleri yoktur. 4. Demek ki öfkeden, vesveseden, vesaireden kurtulmanın yolu ahirette huzurlu cennet ırmaklarının kenarında teselli bulacaksın, hazırlan be nefsim diyen iman. Evet. Rablerinin azabından korkarlar. Ki Rablerinin azabına karşı emin olunamaz zaten. 5. Irzlarını korurlar. İffetli adamdırlar. 6. Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna. O ilişkiler, yani eşlere karşı ilişkilerde, cinsel ilişkilerde bir sorun yok. Bundan öteye geçmek isteyenler ise onlar taşkınların ta kendileridir. Eşlerinden öteye geçmek isteyenler. 7. Emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Ona emanet mi bıraktın? Sen kendinde bile onu, bir şey olmaz ona. Söz mü verdi? Ölür sözünden dönmez. Şahitliklerini dosdoğru yaparlar. 8. Namazlarını korurlar. Yukarıda söylemişti zaten. Şimdi son ayete geldik. Namazlarını korur. Namazla başlar, namazla biter bir hayatları var demektir. İşte bunlar cennette ağırlanacaklar. Cennet bekliyor onları. Cennet bunları bekliyorsa dünya onların zaten. Diliyorum kardeşlerim, Rabbim Celle Celaluhu Azze ve Celle huzurlu, bereketli, afiyetli, sıkıntılardan daha büyük olduğumuz, sıkıntıları gerekiyorsa cebimize bile koyduğumuz, hissedeceğimiz dik duruş, huzurlu, afiyetli yuvalarımızda yaşamayı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.